Aflofarm. Przed użyciem zwrotna się strycznią leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 7 lutego, minęła 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Informacje przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. W ciągu 10 dni Polska dostanie protokół z zakończonego właśnie przez unijnych inspektorów audytu w ubojniach. Ponad 2 miliony kary nałożył UOKiK na polski dom maklerski za stosowanie niekorzystnych dla klientów postanowień na zakup obligacji getbacku. Przeciwne karom jest stowarzyszenie zrzeszające poszkodowanych. Bombę lotniczą wywożą saperzy z Ormuchowa na Opolszczyźnie. Unijni inspektorzy zakończyli audyt w polskich ubojniach i inspektoratach weterynarii. A z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że przedstawiciele Komisji Europejskiej kontrolowali zakłady i inspektoraty w województwie mazowieckim, między innymi w gminie Ostrów Mazowiecka i w Wyszkowie. Protokół z unijnej kontroli Polska ma dostać w ciągu 10 dni. We wtorek dwa inspektorzy oddelegowani przez Komisję Europejską kontrolowali zakład pod Ostrowią Mazowiecką, w którym zabijano na mięso chore krowy. Audyt w ubojni trwał około 2 godzin, mówi powiatowy lekarz weterynarii Józef Białowąs. Udało mi się wynegocjować, bo na początku właściciele nie zgodzili się. W poniedziałek negocjowałem z państwem, żeby pokazać zakład i żeby spotkać się z Komisją Europejską. Tak też nastąpiło, więc byliśmy tam w zakładzie. Powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej dodaje, że wizyta rozpoczęła się od rozmowy. I wtedy rozmawiali inspektorzy unijni Komisji Europejskiej z właścicielami i z przedstawicielami właścicieli, a więc również było 2 prawników. Była to rozmowa na tematy zakładu i odniesienie do kwestii reportażu, który się ukazał. Następnie państwo również udostępnili nam przejście po zakładzie. O procederze w ubojni pod Ostrowią Mazowiecką poinformowali dziennikarze śledczy superwizjera TVN. Zakład zamknięto 28 stycznia. Później rzeźnia została usunięta z listy zakładów, których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży. Mięso, które trafiło na rynek polski lub zagraniczny, jest lokalizowane i wycofywane. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w Trójce zero tolerancji dla firm, które działają w taki sposób, wysokie kary i monitoring w ubojniach. Poszkodowani przez Getback nie chcą kar finansowych dla spółek powiązanych z aferą. Może to doprowadzić do tego, że firmy nie będą w stanie wypłacić pieniędzy, argumentuje szef Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Getback Artiom Bujan. Przypomnijmy, dzisiaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 2 miliony złotych kar na polski dom maklerski. Firma oferowała klientom obligacje Getbacku. W umowie znaleziono niedozwolony zapis, wyjaśnia Krzysztof Leman z UOKiK-u. Konsument musiał się na tą klauzulę zgodzić, jeżeli chciał nabyć obligacje. Była to część formularza, w której nie było żadnego checkboxa, czy w jakiś inny sposób nie można jej było wykreślić. Miała formę oświadczenia, w której konsument oświadcza, że przy sprzedaży, nabyciu tych obligacji nie zostały mu udzielone żadne inne informacje. Urząd sprawdza też Getback. Firmie zarzucono stosowanie nieuczciwych praktyk, m.in. wprowadzanie klientów w błąd. Spółce grozi kara finansowa do 10% jej obrotu za każde naruszenie przepisów. Bombę lotniczą wywożą saperzy z Ormuchowa na Opolszczyźnie. Na niewybuch z czasów II wojny światowej trafili robotnicy w czasie prac ziemnych. Jak mówi oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, na czas akcji saperów ewakuowano ponad 100 osób. Na miejscu jest 5 jednostek straży, która wspomaga akcję policji i patrolu saperskiego. Część ewakuowanych osób władze miasta udostępniły pomieszczenia w zabytkowym zamku. W Parlamencie Europejskim jest presja na szybkie zaostrzenie przepisów dotyczących transportu międzynarodowego, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka. Z jej ustaleń wynika również, że głosowanie nad niekorzystnym dla Polski pakietem wpisano do programu marcowej sesji Europarlamentu. Jeszcze nie wiadomo, w jakiej formie projekt przepisów może trafić na sesję plenarną, ale silna jest presja, by zignorować stanowisko Komisji Transportu Europarlamentu. Miesiąc temu nie przyjęła ona 2 raportów z 3-częściowego pakietu, które zaostrzały zasady delegowania i czasu pracy kierowców. A dziś europosłowie z Komisji Zatrudnienia ustalili, że będą składać swoje poprawki do przepisów dotyczących transportu międzynarodowego, jeśli trafią one na sesję plenarną. One są w najostrzejszej możliwej formie, uderzają w przewoźników z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział mi jeden z urzędników. Moi rozmówcy w Europarlamencie uważają, że głosowanie nad przepisami w najbliższych miesiącach oznacza niemal pewną przegraną przeciwników zaostrzenia przepisów, w tym Polski. Dlatego zaczęły się zabiegi, by opóźnić pracę i głosowanie nad przepisami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja z Hiszpanii odkryła największe w historii tego kraju laboratorium fałszowania dokumentów. Podrabiono tam paszporty dla nielegalnych migrantów, głównie z Maroka. Zatrzymano 12 członków grupy przestępczej, która stworzyła największe i najbardziej kompleksowe laboratorium fałszujące dokumenty w Hiszpanii. Infrastruktura należąca do gangu była tak rozbudowana, że nie potrzebowała wsparcia innych ośrodków. Według śledczych za wydruk fałszywego paszportu grupa inkasowała do 5000 euro, a za dokument stałego pobytu i prawo jazdy odpowiednio 800 i 1500 euro. No i to wszystko w tym serwisie Trójki. Skrót informacji o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Ja wiem, że dopiero dzisiaj, 7 dzień lutego, ja wiem, że jeszcze dobre półtora miesiąca do formalnego zakończenia zimy, ale jakoś to powietrze tak dzisiaj pachniało inaczej, prawda? Te ptaki jakoś inaczej zaczęły śpiewać, jak się przed 7 do pracy szło, to jasno już było, więc wszyscy dzisiaj o wiośnie, no przynajmniej tutaj w centralnej części kraju myślimy. Ciekawe, jak to u Państwa wyglądało. Dzisiaj na zachodzie i północy zachmurzenie przeważnie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Okresami tylko duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna dzisiaj od plus 1 na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich do plus 6 nawet. Tyle było dzisiaj, wciąż jest, miejscami na południu. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za iPhone 7 64 GB o wartości 1899 zł. Teraz zapłacisz 475 zł, a resztę za pół roku. A przy zakupie laptopa HP z procesorem Intel Core i3 o wartości 1599 zł. Teraz zapłacisz 400 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Audycję przygotowaną przez Annę Gwozdowską realizuje Elżbieta Malinowska, przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A numer tego telefonu na Myśliwiecką 22 i 7 trójek w każdej sprawie już teraz polecam. Dzisiaj przed 19 powiemy m.in. o trudnej sztuce wystawiania faktur VAT. Oczywiście nie ma obowiązku wystawienia faktury na podstawie pisemnej umowy. Mamy możliwość wystawienia faktury na bazie umowy ustnej. W handlu być może tak. Natomiast ta faktura dotyczy takiej specyficznej rzeczy jak refaktura kosztów. Nie ma mowy o umowie ustnej, musi być tutaj umowa pisemna. To chyba najbardziej polityczna faktura w gospodarczej historii tego kraju. W pierwszej godzinie zapraszamy do Trójki. Będzie też o kontrowersyjnym wykładzie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Czy homoseksualni krwiodawcy stanowią grupę ryzyka? Można być homoseksualistą, nie mieć kontaktów, kochać tylko platonicznie, można mieć stałego partnera, a można być osobą heteroseksualną, mieć tych partnerów 5 w ciągu tygodnia. A nas interesuje to ryzyko zakażenia. Po 16.30 zapytamy, co skłania polskich sportowców do opuszczania ojczyzny. Szablistka Aleksandra Socha będzie startować w amerykańskich barwach. Zawsze jest to przykre, kiedy tracimy utalentowanego sportowca, w przyszłości być może utalentowanego szkoleniowca. Tutaj ona byłaby ciągle wzorem dla młodych, dla następnych pokoleń, mogłaby być trenerką. W jej środowisku wszyscy by ją znali, a tam rzuciła się troszeczkę na głęboką wodę. Przed 17 będziemy jeszcze w Szczyrku, jutro rusza tam Snowfest. Stamtąd jutrzejsze wydanie Zapraszamy do Trójki poprowadzi Kuba Stryczkowski, a my już dzisiaj zapytamy, czym wyróżnia się ten region. Jak ktoś zaczyna opowiadać kawał po góralsku i mówi Cyp, Sysli, może pojedziemy nad Mozę, to od razu widać, że to ziajok, a nie górol. Kto to jest ziajok? No ziajok to taki, co próbuje udawać, a nie do końca mu to wychodzi. W Szczyrku jest śnieg, proszę sprawdzić. Dzisiejsze zdjęcie nasza reporterka Iza Woźniak, której głos Państwo przed momentem słyszeli, jest tam na miejscu, przysłała zdjęcie. Wrzuciliśmy na naszą stronę na Facebooku, proszę zerknąć. To tylko krótki wybór tematów, które pojawią się w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki, o kolejnych powiemy wkrótce. Proszę z nami zostać do 19.

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Od bohaterów Davida Bowiego rozpoczęliśmy 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W internetowych materiałach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego znalazł się wykład, według którego homoseksualiści nie są dobrymi kandydatami na krwiodawców, bo mogą być zakażeni m.in. wirusem HIV. Jedna ze studentek śląskiej uczelni poskarżyła się w tej sprawie rektorowi. A jakie są w Polsce przepisy? Czy homoseksualiści mogą być krwiodawcami? Mówi dr Joanna Wojewoda z warszawskiej stacji krwiodawstwa. Rozporządzenie w sprawie dawców zmienia się co kilka lat, jest aktualizowane oczywiście ze względu chociażby na rozwój medycyny, także jeszcze do 2004 roku mogło pokutować jeszcze to przekonanie, że osoby homoseksualne nie powinny być dawcami krwi, ale to zostało niepotwierdzone. Nie zapominajmy, że homoseksualizm nie wiąże się z kontaktami seksualnymi zawsze. Można być homoseksualistą, nie mieć kontaktów, kochać tylko platonicznie, można mieć stałego partnera, a można być osobą heteroseksualną, mieć tych partnerów 5 w ciągu tygodnia. A nas interesuje to ryzyko zakażenia. Studenci dostali mailem wykład, a wykład dotyczył komplikacji związanych z przetaczaniem krwi. No i wyszło na podstawie tego wykładu, że osoby homoseksualne nie mogą być dawcami krwi. Studentka zwróciła się również do państwa w tej sprawie, oprócz tego, że zawiadomiła rektora. Wysłała do nas maila. Była oburzona tym, że tam w jednym rzędzie postawiono narkomanów i osoby homoseksualne. Konrad Dulkowski, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistycznych i ksenofobicznych. Pisząc o tym, że osoby homoseksualne nie mogą oddawać krwi, że są w grupie wysokiego ryzyka ze względu na choroby weneryczne. W tej chwili nie ma absolutnie żadnych takich przepisów w polskim krwiodawstwie. Każdy, kto chce oddać krew, musi zadeklarować, że ma minimum od pół roku stałego partnera. Płeć tego partnera, orientacja seksualna nie ma tu żadnego znaczenia. Realia są takie, że slajdy często mają wiele lat. Doktor Oskar Bożek, asystent Śląski Uniwersytet Medyczny. Pozostawiałem wiele do życzenia. No. Zaraz, to był wykład w formie slajdu. Wykład w formie slajdu. Zaszłość historyczna i to wynika raczej z niedbalstwa. No cóż, takie poglądy swego czasu faktycznie funkcjonowały. Tak, takie były początki informacji na temat HIV. Wierzę, że ten slajd powstał 20 lat temu, a teraz ktoś, nie mając aktualnych treści, wrzucił go do internetu na nowoczesną platformę learningową, stare slajdy. Niestety w taki sposób się sprawa rozbuchała. Czy do państwa dochodzą takie informacje, że gdzieś może się taka osoba spotkać z odmową właśnie ze strony stacji krwiodawstwa? Czasami docierają do nas takie sygnały, że przepisy dotyczące krwiodawstwa mogą być różnie interpretowane przez osoby pracujące w ośrodkach. Wieczysław Melnyk, kampania przeciw homofobii. Zawsze reagujemy. Też docierają do nas o wykładach prowadzonych na uczelniach medycznych, gdzie ta wiedza opiera się na danych z poprzedniej epoki. Podobnych komunikaty są korygowane. Wyniki badań, które my wykonujemy właśnie w kierunku przenoszenia wirusa zapalenia wątroby, HIV i kiły, mogą się ujawnić jako dodatnie dopiero po kilku dniach od zakażenia. I to jest ta możliwość wpadki naszej. Apelujemy do dawców, żeby odpowiedzieli szczerze. I są wymienione właśnie te ryzykowne sytuacje. Tam nie ma wzmianki o kontaktach homoseksualnych, natomiast o właśnie takich częstych zmianach partnerów. Rektor Śląskiej Uczelni wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, co wyjaśniła państwu Ewa Dudzińska. Bardzo dziękuję. No chyba w przypadku nauki ta aktualna wiedza, aktualność na bieżąco jest szczególnie istotna. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 16. Pan Tomasz pyta, jak się państwu jeździ rowerem po mieście. Słońce błyszczy, niebo jest błękitne jak na Karaibach. No tylko ta temperatura nieznacznie ponad zerem, ale rower o tej porze roku, czemu nie? Zawsze, zawsze to zdrowe rozwiązanie. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo. na hipokryzję w każdym zdaniu. Tak zmasowany, a tak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Dużo o wiośnie, a tymczasem moi znajomi zgłosili akces do Stowarzyszenia Grypa. Życząc im zdrowia, chciałem powiedzieć, no nie powiem, że trzeba było się zaszczepić, ale powiem trzy słowa. Imbir, kurkuma i miód. Niech się leczą. To ja sobie te trzy słowa zapisuję, bo to z mojego punktu widzenia także istotna kwestia. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. 16:23. Człowieku, daj fakturę, apelował premier Mateusz Morawiecki w związku z ostatnimi publikacjami Gazety Wyborczej. Dzisiaj w odpowiedzi na prośby premiera dziennik opublikował fakturę VAT z czerwca 2018 roku, którą spółce Srebrna wystawił austriacki biznesmen Gerald Birkfellner. Czytelnicy i komentatorzy są jednak podzieleni, jak traktować opublikowaną fakturę, mówi Marek Jakubiak, poseł i przedsiębiorca. Siedzimy tutaj sobie oboje, nagle jutro od pani dostaje fakturę, na przykład na 100 tysięcy złotych plus VAT, bo pani tutaj przyszła. Trzeba trochę wyobraźni mieć i wiedzieć, że takie rzeczy byłyby możliwe, gdyby nie fakt obowiązkowego posiadania umowy. Oczywiście nie ma obowiązku wystawienia faktury na podstawie pisemnej umowy. Marek Zuber, ekonomista. Mamy możliwość wystawienia faktury na bazie umowy ustnej. W handlu być może tak. Natomiast ta faktura dotyczy takiej specyficznej rzeczy jak refaktura kosztów. Za każdym razem obowiązek jest posiadania umowy w takim przypadku. Nie ma mowy o umowie ustnej. Musi być tutaj umowa pisemna, która zezwala na wydawanie w imieniu zleceniodawcy kosztów, które w przyszłości mają zaowocować na przykład wybudowaniem tychże dwóch wieżowców. Tutaj z tej faktury wynika obowiązek zapłacenia prawie 300 tysięcy VAT. Pytanie do tych, którzy opublikowali fakturę. Czy Wyborcza sprawdziła, że firma zaksięgowała VAT? Czy jest rejestr VAT w tej spółce i czy ten VAT został odprowadzony, skoro mają roszczenia? To nie jest naszym zadaniem sprawdzanie, czy firma odprowadziła VAT. Wojciech Czuchnowski, autor artykułu premierze Oto faktura dla Srebrnej w Gazecie Wyborczej. Myśmy odpowiedzieli naszą publikacją na wyraźne wezwanie premiera, na takie retoryczne wezwanie premiera: człowieku, pokaż fakturę. Uznaliśmy, że skoro mamy tą fakturę, no to ją pokazujemy i pokazujemy, że to nieprawda, że nie było żadnej faktury. Czy zapłacono jakiś podatek, czy nie zapłacono, jest zupełnie inna sprawa. Czy na takiej fakturze nie powinny się znaleźć jakieś podpisy? W Polsce już od wielu lat obowiązuje prawo, które nie wymaga składania fizycznego podpisu. Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha. Ani stemplowania faktur, jak to było przez dziesiątki lat, pieczątka. Samo napisanie Na blankiecie fakturowym jakieś kwoty, jakieś wielkości nic nie znaczy. Rzeczywiście coś takiego może każdy zrobić. Ta faktura ma znaczenie dopiero w sytuacji, kiedy zostanie zaksięgowana jako faktura, kiedy zostanie wysłana przede wszystkim do tej drugiej strony. Temu, który przyjmuje fakturę, przysługuje odwołanie od tej faktury, czyli odesłanie bez księgowania. I ja obawiam się, że w tym przypadku ta faktura nie została w ogóle dostarczona. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o refakturowaniu jakichś poniesionych kosztów, czyli ponieśliśmy jakieś koszty związane z prowadzeniem działalności, no to powinny się pojawić te faktury, które dokumentują rzeczywiście te poniesione koszty. No pytanie, czy takie faktury się pojawiły. Wnosimy o wszczęcie postępowania kontrolnego. Zbigniew Konwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dotyczącego prawidłowości rozliczeń i wykonywania obowiązków podatkowych przez Srebrna Spółka z o.o. w Warszawie. Platforma Obywatelska uważa, że jest to nieprawidłowość. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nie było żadnej nieprawidłowości w tych spotkaniach i w tych rozmowach i w tych projektach i każda ze stron pozostaje przy swoim zdaniu. Natomiast oczywiście każdy ma prawo podejmować takie czynności w oparciu o przepisy prawa w Polsce, jakie uważa za stosowne, więc ja się nie dziwię, że Platforma Obywatelska składa takie zawiadomienie do Izby Skarbowej. Problem sprowadza się do tego, czy były podstawy do wystawienia tej faktury, czy była zawarta czy pisemna, czy słowna umowa z tym związana i czy pracę wykonano i czy też ją przyjęto. Trudna sztuka wystawiania faktur, przyjrzała się jej Agnieszka Szwajgier. Bardzo dziękujemy. Co ja Państwu będę dużo opowiadał? No w życiu faktury VAT żadnej nie wystawiłem, ale wiem dobrze, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje przedsiębiorców. Wiem, że Państwo w tym wprawieni niejedną wskazówkę mogliby udzielić. To proszę dać znać 227 trójek, jak to jest z fakturami, a właściwie refakturą, bo czym o czymś takim w przypadku dzisiejszej publikacji Gazety Wyborczej mieliśmy do czynienia. Już teraz Krzysztof Zalewski. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi. Więc nie mów nic, tu nie ma miłości. I nie patrz mi prosto w oczy. Taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Ma Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Niezwykle utalentowany Krzysztof Zalewski. Kurier w Trójce, 16.30 właśnie minęła. Artur Ewertowski ma najnowsze informacje. Są zarzuty dla 5 osób zatrzymanych wczoraj przez CBA w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Dotyczą popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym i urzędniczym, podała prokuratura krajowa. Wśród 5 zatrzymanych są znany warszawski handlarz roszczeniami Mirosław B. i jego pełnomocnik Krzysztof D., a także radca prawny w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Warszawy Bogusława D., były główny specjalista w tym biurze Jacek W. i notariusz Leszek Z. Według śledczych przez nich miasto miało stracić ponad 13,5 miliona złotych. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak około 300 kg mięsa znalazło się na polu między Chrzanowem a Libiążem w Małopolsce. Ustaliliśmy, że to mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe, no i takie mięso częściowo przerobione. To nie było w żadnych paczkach, po prostu luzem rozrzucone na ziemi, na gruncie. Mówił Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Sprawcy mogą usłyszeć zarzut przetwarzania, transportowania lub składowania w sposób, który może zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Rosjanie nie mogą być obserwatorami podczas wyborów na Ukrainie. Tak postanowiła Rada Najwyższa, czyli ukraińska. Parlament. Zakaz dotyczy również osób z obywatelstwem innych państw, które zostały zaproponowane przez Rosję. Ograniczenia objęły wybory prezydenckie, parlamentarne oraz wybory do władz lokalnych. To był serwis Trójki. A dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, początkowo na południowym wschodzie, a nad ranem na północnym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Postępujące z zachodu na wschód deszcz, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie także śniegu. Przejściowo na wschodzie, w centrum i na południu możliwe opady marznącego deszczu, powodującego gołoleć. Temperatura minimalna tej nocy, gdzieniegdzie będzie mróz od minus 4, tyle na wschodzie, ale gdzieniegdzie na plusie, do plus 3 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru vany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite, drugi dostaniesz teraz za pół ceny. Tak, drugi smartfon Huawei Mate 10 Lite za jedyne 449 zł. Włączamy. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez Ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie? Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których na bezpieczną przyszłość oszczędzasz razem z Twoim pracodawcą i państwem. Trzech się zrzuca, Ty korzystasz, bo to tylko Twoje pieniądze. W pełni prywatne i dziedziczone. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. A dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Prosiłem o wskazówki w sprawie fakturowania. Osoba, która jest podatnikiem podatku VAT, ma obowiązek wystawić fakturę VAT po wykonaniu usługi, bo tutaj mieliśmy do czynienia z usługą. Taka umowa na wykonanie usługi nie wymaga żadnej formy szczególnej. To nie musi być umowa w formie pisemnej czy w formie aktu notarialnego. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Państwo pomagają ze wskazówkami także w innej, bardzo ważnej sprawie. Ktoś tutaj zalecał dobre środki dla zaprychanych, zagrypionych, zasmarkanych. Tam ktoś mówił imbir, kurkuma i miód. Ja do tego dorzucę propolis, czyli kit pszczeli rozpuszczony i tak zwane obnóża albo pyłek kwiatowy. No bardzo dziękujemy. To recepta całkiem konkretna się z tego tworzy. Będzie trzeba zastosować. Nie wiem, czy państwo też zaobserwowali, czy tylko tutaj w mojej okolicy, wśród moich najbliższych znajomych, jakieś takie zachorowania bardziej niż zwykle, nawet o tej porze roku, czy mamy do czynienia z jakimś nasileniem wirusowym. A to ciekawostka. Taking their time right behind my back, and I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette, and a message coming from my eyes says leave it alone. White Stripes w programie trzecim Polskiego Radia, 21 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Najbardziej utytułowana polska szablistka, Aleksandra Socha, nie będzie już reprezentowała Polski w szermierce. Wyszła za mąż za Amerykanina i kilka dni temu zadebiutowała w barwach Stanów Zjednoczonych. Aleksandra Socha to świetna szablistka, dziewczyna, która wielokrotnie stawała na podium Mistrzostw Europy, stawała też na podium Mistrzostw Świata. Krzysztof Łoniewski, dziennikarz sportowy Radiowej Trójki. Przez dobrych kilka lat tak naprawdę była najlepszą zawodniczką w polskiej szermierce i ciągnęła ten sport za uszy do góry. Pewnie nie wszyscy z państwa wiedzą, że mąż Oli Sochy jest Amerykaninem. Ona przez jakiś czas z mężem mieszkała w Polsce, potem rozumiem, że postanowili po prostu wyjechać do Stanów Zjednoczonych i stąd pomysł Oli na zmiany barw narodowych. Nie sądzę, żeby powód był inny. Zawsze jest to przykre, kiedy tracimy utalentowanego sportowca, w przyszłości być może utalentowanego szkoleniowca. Mirosław Żukowski, kierownik działu sportowego Rzeczpospolitej. Tutaj ona byłaby ciągle wzorem dla młodych, dla następnych pokoleń, mogłaby być trenerką. W jej środowisku wszyscy by ją znali, a tam rzuciła się troszeczkę na głęboką wodę, ale jak mówię, absolutnie kamieniem w nią nie ciskam. Jest jeszcze jeden dość ważny wątek. Ola Socha nie ma w swoim dorobku do tej pory medalu olimpijskiego. Zawsze o tym marzyła. Ma medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Nie udało jej się zdobyć tego medalu do tej pory. Natomiast jedyną realną szansą według niej na zdobycie olimpijskiego medalu jest udział amerykańskiej drużynie na igrzyskach w Tokio. Ona by bardzo chciała pojechać na te igrzyska do Tokio za rok i tam sięgnąć po medal. Amerykanki mają mocną drużynę szablistek. I Ola, wchodząc do tej drużyny, naprawdę miałaby szansę na to, żeby na olimpijskim podium stanąć. To też może mieć kluczowe znaczenie przy zmianie barw narodowych, bo Ola zdaje sobie sprawę z tego, że z drużyną szablistek polskich tego medalu raczej nie zdobędzie. Indywidualnie już jest chyba zbyt zaawansowana wiekowo, żeby stanąć na podium w igrzyskach, więc stąd między innymi albo przede wszystkim taka decyzja. Jak zatrzymać polskich sportowców? Banałem będzie stwierdzenie, ale wydaje się najbardziej zasadnym. Paweł Gospodarczyk z redakcji sportowej RDC. Po prostu umożliwić im odpowiednie warunki rozwoju. Poprzez inwestycje w sportową infrastrukturę. Mamy przykład naszych panczenistów, łyżwiarzy generalnie. Wciąż nie mają na czym trenować. Jedny, jedyny tor w Tomaszowie Mazowieckim to wciąż za mało. Kiedy słyszę, że nasi najlepsi łyżwiarze figurowi, para taneczna z Torunia, muszą trenować na lodowisku, które jest mróz, wyobrażam sobie, że jeżeli byście Amerykanie czy Kanadyjczycy powiedzieli, będziecie trenowali w komfortowych warunkach, nie o 6 rano, będziecie mieli lód dla siebie, trenera dla siebie, no tylko reprezentujcie Kanadę, no to wtedy rodzi się jakaś taka pokusa. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że jak się ocenia takie historie, to trzeba być obiektywnym po obu stronach. Roger Guerreiro był gwiazdorem reprezentacji Polski, nie wspominając o sławnym Emanuelu Olisadebe, który na swoich plecach, no, mało polskich, bardziej nigeryjskich, wprowadził nas do finału mundialu. Także pamiętajmy, że tutaj jest tak, że jeżeli ktoś odchodzi, to też ktoś może przyjść, jeżeli znajdzie w Polsce atrakcyjne warunki. Na tematem zajęła się Monika Suszek. Jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. Telefon na Myśliwiecką niezmiennie. 22 i 7 3. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans przed 17. W popołudniowej audycji zabieramy teraz państwa w góry, do Szczyrku. No, niektórzy być może, szczególnie z Mazowieckiego, państwo tam wypoczywają, być może niektórzy na nartach, niektórzy już po feriach. Ci, którzy świętują i odpoczywają, gratulujemy i zazdrościmy. Tam w weekend, w Szczyrku, Snowfest i stamtąd jutro i pojutrze Trójka nadaje. Między innymi zapraszamy do Trójki po 16 jutro ze Szczyrku poprowadzi Kuba Strzyczkowski. Będzie też lista przebojów. Zapraszam w imieniu Piotra Meca. Ale już teraz, już dzisiaj jest tam nasza reporterka, która pytała o tradycje góralskie, o tradycje szczyrkowskie. Opowiadają o tym Kuba Gołdyn, prezes Związku Podhalańskiego Oddział Żywiecki, Małgorzata Filary-Furowicz, etnolog i Mateusz Kurowski ze Szczyrkowskiego Centrum Kultury. Tego najstarsza geneza to jest, że od szczyrzysk, od szczerków, czyli od gleb takich bardzo grzechotających, zawierających dużo kamieni. Mniej prawdziwa geneza to jest od szczyrkania zbyrcoków na szyjagłowiec. Czyli dzwonienia dzwonków, tak? Dzwonienia dzwonków, a tak naprawdę często tutaj w Karpatach mówi się zbyrkanie. A najnowszo tak marketingowo geneza nazwy szczyrk to od szczyrkania zapinanek nart na stokach górskich. Szczyrk leży na granicy dwóch Beskidów, śląskiego i żywieckiego, praktycznie na styku. Kulturowo on jest żywiecki. Późniejsze wpływy śląskie, są też wpływy pasterskie, bo przybyli tutaj Wołosi. Potem napływała tutaj ludność rolnicza. Szczyrk dodatkowo jest jakby osłonięty tymi górami. Tu jest jeden wjazd. Żeby dostać się do Bielska, czy na tą taką szerszą bramę, żeby mieć trochę informacji z miasta, też było trudniej, czy do Żywca. Więc on jakby się kształtował tutaj pomiędzy tymi górami sam. Takiej popularnej godzce góralskiej, no to sićko albo syćko, zamiast wszystko powitać. Albo bardzo popularny ostatnio serwus, które przyszło do nas z Rumunii razem z plemionami wołaskimi na powitanie. Czym charakteryzuje się ta tutejsza gwara? Jedno to jest mazurzenie, a drugie to jest frykatywność. Mazurzenie polega na tym, że ży, rz wymawiam jako ży, a rzyd z kropką wymawiam jako z. Czyli może w tym roku pojedziemy nad morze. Jak ktoś zaczyna opowiadać kawał po góralsku, mówi cy, psysli, może pojedziemy nad morze, to od razu widać, że to ziajok, a nie górol. Przepraszam, kto to jest ziajok? Taki, co próbuje, a nie do końca mu to wychodzi. Muzykanci, hajduka! Śpiew, w ogóle znajomość różnych melodii, taniec. Byłam zachwycona, że ludzie w ogóle kolędują, odwiedzają się po domach, jest to nadal żywe, chodzą od wieczora praktycznie do rana, jest żywa pasterka, ludzie śpiewają na tej pasterce, znają teksty pastorałek i są one troszkę inne niż w innych częściach na Żywiecczyźnie, czyli budują swoją tożsamość poprzez troszkę taką inność. Frykatywność to jest charakterystyczny wpływ dla Śląska Cieszyńskiego, dla górali śląskich, czyli zmiękczanie. Tońcuje para, chłopok z dziewczyną. No, ona goda do niego po tej gwarze. Ty, ale ty ciule tańcisz. A on mówi do niej, ty, no bo tak ciule grają. Albo powiedzenie, w szczebrze szynie chrzcząszcz brzmi w trzcinie. W górach śląskich to będzie po prostu siuści chrobok fara puciu. Jaka jest najważniejsza tradycja, która przetrwała do dziś? Tradycja polenia Jakubowych ognisk. Kiedy pan Łodygowicki, właściciel tych ziem, nakazał miejscowej ludności rozpalać ostrzegawcze ogniska na szczytach górskich. Na pamiątkę tego, przed dzień odpustu na świętego Jakuba, całe rodziny rozpalają ogniska. Czasami się grill rozpali. Po to, żeby się spotkać. Tak jest, to jest spotkanie rodzinne przy ognisku. Była muzyka, piekło się kiełbasę i później ten popiół, co się został z tego ogniska, to się zbierało i też posypywało się pola uprawne, żeby święty Jakub i pan Bucek chronił to pole i dał duże plony. Na miejscu w Szczyrku jest Iza Woźniak. Trójka, no też już jedną nogą właściwie w Szczyrku. Jutro zapraszamy do Trójki, listę przebojów i nie tylko. Michał Margański między innymi. O, jutro też swoją audycję ze Szczyrku będzie miał. No i potem to specjalne wydanie w noc. Warto słuchać, będziemy o tym państwu jeszcze dzisiaj w programie trzecim dokładnie opowiadać, co w Szczyrku w najbliższy weekend. No i jeśli nie mają państwo lepszego pomysłu na najbliższy weekend, no i być może plany cały czas jeszcze gdzieś tam szkicowane, to być może warto Szczyrk wziąć pod uwagę. Dwa ognie, Fiszemadę tworzywa już teraz, 10 minut przed 17.